te akty regulacyjne, wszystkie rozpoczęte procesy. Tu czyli nie ma ze słabym bilansem wchodzimy, tak? W nowy czas. Nie ma dyskontynuacji, tak jak to jest w polskim parlamencie. Stety, niestety, to zależy w których aspektach. Także ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi i może rozmowy z panami też, ale teraz muszę panów pożegnać. Profesor Ryszard Legutko, Prawo i Sprawiedliwość, profesor Bogusław Liberacki, SLD, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Pół minuty temu minęła 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Nauczyciele z ZNP strajkują. Egzamin gimnazjalny ma się odbyć. Na początek o fiasku negocjacji, o tym, gdzie udało się już zebrać komisje egzaminacyjne. Cofnięto decyzję o blisko 3 milionach złotych odszkodowania za kamienicę. Za chwilę o ustaleniach komisji od warszawskiej reprywatyzacji. Są 2 lata więzienia dla kierowcy z Wrocławia za śmiertelne potrącenie 2 nastolatek na pasach w Mikołowie. Egzamin gimnazjalny będzie w czasie strajku nauczycieli. Jak mówiliśmy już w Trójce, dzisiejsze rozmowy rządu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zakończyły się bez porozumienia. Rząd ponowił ofertę, jaką już wcześniej miał dla nauczycieli, a oni ponownie ją odrzucili. Jutro o 9:00 rusza egzamin gimnazjalny. W tej chwili najważniejsze są egzaminy. To jest priorytet, do tego się przygotowujemy. Mówiła wicepremier Beata Szydło. W Polskim Radiu minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewniała, że rząd i samorządy są gotowe do przeprowadzenia egzaminów. Resort wcześniej wydał rozporządzenie, które pozwala na to, aby w komisjach zasiadały inne osoby niż nauczyciele. Na Mazowszu przed południem 12 szkół zgłosiło, że brakuje im kadry do nadzorowania egzaminów. Takie informacje podało Kuratorium Oświaty. Jednocześnie jego szefowa Aurelia Michałowska miała prośbę do rodziców. Abyście Państwo zwrócili się też do dyrektorów z pytaniem, czy te egzaminy rzeczywiście się odbędą. Jeśli okaże się, że ten termin jest zagrożony, bardzo Państwa proszę o kontaktowanie się z nami. O tym, że komisje są gotowe, informowały m.in. kuratoria oświaty ze Śląska, Dolnego Śląska, a także z Małopolski. Tak mówi tamtejsza kurator oświaty Barbara Nowak. Nie martwimy się, że nam gdziekolwiek zabraknie ludzi do nadzorujących komisji egzaminy. Wiadomo też, że problemów nie będzie, m.in. w Lublinie, Kielcach, Kaliszu, Legnicy czy Koszalinie. Z kolei w Warszawie, jak poinformował wcześniej ratusz, nadal kompletowane są zespoły potrzebne do komisji. Jeszcze w stolicy zostajemy. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydenta miasta o przyznaniu blisko 3 milionów złotych odszkodowania za nieruchomość przy Bożymowskiej 34/36 na Targówku. Pieniądze zostały wypłacone adwokatowi Robertowi N. oraz jego klientom. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez warszawski ratusz. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta wyjaśnił, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów. W tej sprawie doszło do kuriozalnej sytuacji, w której to nawet Robert N. zawnioskował o niewypłacanie mu odszkodowania za część nieruchomości. Mimo to urzędnicy wypłacili 3 miliony złotych za całą nieruchomość, nie zwracając uwagi na oczywisty fakt, że powstawała tam szkoła, więc odszkodowanie nie mogło być wypłacone. Jest to jedna z wielu spraw, w których wzdłuż ulicy Bożymowskiej Robert N. i bliskie mu osoby uzyskiwały wielomilionowe odszkodowania. Mimo że nie byli oczywiście spadkobiercami żadnymi przedwojennych właścicieli, kupili za drobne kwoty roszczenia. A w tej sprawie prokuratura złożyła do sądu akt oskarżenia przeciwko urzędnikom. 2 lata spędzi w więzieniu kierowca, który śmiertelnie potrącił 2 nastolatki na pasach w Mikołowie na Śląsku. Ma też zapłacić 450 tysięcy złotych rodzinie ofiar. Tak brzmi wyrok sądu w Katowicach. Mężczyźnie groziło 8 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2017 roku na oznakowanym przejściu dla pieszych. O winie kierowcy mówili rodzice nastolatek, a także sędzia Agata Błachowiak-Kaleta. W dniu tego zdarzenia warunki drogowe były bardzo złe, nie zachował szczególnej ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy już znajdowali się na przejściu dla pieszych. Nie ma mowy o wtargnięciu pokrzywdzonych na przejście dla pieszych. Nie wymagał przy reanimacji, to nie on im przewrócił w bezpieczną pozycję. To nie jest tłumaczenie, że on był trzeźwy, że się zatrzymał. Jakby był nietrzeźwy, to by startował z innego artykułu. Dla nas każda kara jest za mała. Obrońca oskarżonego rozważa kasację do Sądu Najwyższego. Rządząca w Turcji Partia Sprawiedliwości i Rozwoju chce ponownego przeprowadzenia wyborów samorządowych w Stambule. Wiceprzewodniczący stronnictwa oznajmił, że jeśli Centralna Komisja Wyborcza odrzuci wniosek w tej sprawie, to pozostaną wątpliwości dotyczące wyników. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zamierza złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie wyborów w największym tureckim mieście Stambule. Według wstępnych wyników walkę o fotel burmistrza w tej metropolii wygrał kandydat największej opozycyjnej partii Ekrem İmamoğlu. Po ponownym przeliczeniu części głosów pokonał on kandydata rządzącej partii, byłego premiera i prawą rękę Erdoğana, Binalego Yıldırım'a, różnicą zaledwie 16 tysięcy głosów. Rządzące stronnictwo od początku zgłaszało zastrzeżenia do wyników wyborów, twierdząc, że doszło do wielu nieprawidłowości, a na rezultaty miały wpływ nieważne głosy. Wczoraj Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła częściowo wniosek o ponowne przeliczenie wszystkich głosów w Stambule. Tutaj zaczynał też swoją karierę polityczną Recep Tayyip Erdoğan jako burmistrz 25 lat temu i od tamtej pory jego partia i jej poprzednicy nie stracili kontroli nad metropolią. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Temperatura od 5 stopni na północy, około 8 w centrum, do 12, ale tylko miejscami na południowym zachodzie i wschodzie. Chłodniej gdzieniegdzie będzie na wybrzeżu i po Morzu Wschodnim. Tam tylko od 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, już 9 minut po 18. 71-335. Mają Państwo ochotę na płytę tygodnia, a to niezwykła płyta, bo to reedycja albumu Organka Czarna Madonna. To proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko, no i adres, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać dwie płyty, no bo mamy dwa egzemplarze tej płyty tygodnia właśnie dla Państwa. 71-335, ta nasza młodość w Trójce już teraz. Ta nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ależ ta muzyka smakuje, prawda? Pani Joanna z Malborka i pan Zbigniew ze Szczecina będą mieli okazję posmakować we własnych odtwarzaczach płyt kompaktowych. Gratulujemy i życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 18. Ja mam jeszcze dla państwa jedno zaproszenie, jeśli państwo tylko mają ochotę i czas. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. W czwartek, proszę państwa, obchodzimy Polski Dzień Radia. No i z tej właśnie okazji Tomasz Żonda poprowadzi muzyczną pocztę UKF, ale to nie będzie zwykła audycja Tomka, bo to będzie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyczna poczta UKF na żywo z Osieckiej o 13. 11 kwietnia, najbliższy czwartek. Mamy garść zaproszeń. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. A już teraz 3 po 3 w studiu Mariusz Cieślik i, a zresztą posłuchajcie państwo sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ jest u nas Olaf Lubaszenko, to chociaż na początek ze dwa zdania o piłce nożnej, bo to musi tradycyjnie być. 201 bramek Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. No tak, i to właściwie jest rzecz, która nie wymaga chyba komentarza, dyskusji, chociaż może dla tych, którzy nie zagłębiają się w szczegóły i nie widzą różnicy między koszykówką, piłką nożną, a piłką ręczną na przykład. 201 bramek jest strasznie trudno strzelić i udało się to tylko naprawdę nielicznym. Czterem piłkarzom, a najwięcej ponad 350 wielki Gerd Müller. No tak. 3 po 3. Ale przecież Polska żyje nie tylko bramkami Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim strajkiem nauczycieli. I dzisiaj zobaczyłem bardzo ciekawą informację. Właściwie nie wiem, czy to jest informacja, to się z mediów społecznościowych wzięła. Otóż Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zabrał swojego syna Stanisława do pracy. I tak widziałem takie zdjęcia na przykład na jego Facebooku i Twitterze, że siedzi w jakiejś sali posiedzeń, tam jakiś pan ze Straży Miejskiej, tutaj jakaś Rada Warszawy czy ktoś tam. I on z tym synem siedzi. I tak sobie pomyślałem, że no oczywiście fajnie tak, że pan prezydent syna zabrał, ale jakby nie był prezydentem, tylko na przykład prostym redaktorem albo prostym urzędnikiem, to byłoby mu chyba trudniej dziecko zabrać. Chciałbym poruszyć trzy wątki. Po pierwsze, strajk nauczycieli to jest bardzo poważna sprawa. W naszym z natury i z założenia nieco żartobliwym programie nie będziemy się w istotę rzeczy zagłębiać. Ja tylko wyrażam nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana, a przez dobre rozwiązanie rozumiem znalezienie możliwości spełnienia postulatów nauczycieli i z nimi się w pełni zgadzam. Jeśli zaś chodzi o wątek poruszony przez pana redaktora, to oczywiście chyba nie ma nic złego w tym, że pan prezydent zabrał syna. Natomiast coś generalnie, i to będzie refleksja natury ogólnej, uwiera mnie sprawa mediów społecznościowych i tego, że wszystkim, absolutnie wszystkim dzielimy się w tych mediach. To znaczy ja nie, bo ich nie mam. Ja też. I coś, co być może nie powinno być w przestrzeni publicznej, momentalnie się tam znajduje i zaczyna żyć swoim życiem. Myślę, że to jest znak czasów. Niekoniecznie mówię o tym konkretnym przypadku. Znak czasów, w których niekoniecznie wszystko dzieje się dobrze, bo często wymyka nam się spod kontroli. Jedno niewinne zdjęcie, jeden niewinny wpis na Twitterze. No, z tego mogą być bardzo poważne konsekwencje, jak pokazują przykłady Donalda Trumpa, który swoją politykę na Twitterze prowadzi. Tutaj mamy politykę, powiedziałbym, taką prorodzinną na Twitterze. Mi się to nawet dosyć podoba, że właśnie pan prezydent z synem wpadł do pracy, tylko że mam poczucie, że w takim sensie politycznym to jest taka trochę bajka dla grzecznych dzieci, no bo pan prezydent popiera strajk, w związku z czym przy tym synem, że w ogóle nie ma problemu. No jednak problem jest. Ja mam nadzieję, że ten problem jednak zostanie rozwiązany w miarę szybko. Tak jest. Unijna dyrektywa plastikowa. To sprawa jest dość już parę tygodni znana, co będzie, no to może teraz powiedzmy, co będzie, a ja powiem, dlaczego o tym mówię. Otóż chodzi o to, że nie będzie. Już wkrótce, od 2021 będzie obowiązywał zakaz wprowadzania do obrotu, uwaga, patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniczki do żywności i styropianowe kubeczki. Co jest dla pana osobiście bolesne z tej listy? Wydaje mi się, że znamiennym elementem tej wyliczanki są mieszadełka. Mianowicie wszystkim nam nieźle namieszano w głowach. Ja pamiętam, jeszcze całkiem niedawno, jak mówiono mi, że należy używać rzeczy jednorazowych, bo to jest lepsze, bo w ten sposób nie niszczymy lasów, bo nie robimy różnych innych złych rzeczy, a tymczasem za jednego życia, no bo to ja pamiętam, a więc za mojego życia, nastąpiła wolta o 180 stopni. Ciekaw jestem, jakie jeszcze wolty w tej sprawie będą miały miejsce. Staram się racjonalnie gospodarować surowcami, również tymi, które mogą potencjalnie zaśmiecać nasze środowisko. Uważam, że to jest bardzo ważna kwestia i ona jest ważna nie tylko w perspektywie naszego życia, ale w perspektywie takiej odpowiedzialności za następne pokolenia, za planetę, którą przyszło nam współgospodarować. Natomiast uważam, że nie powinniśmy ulegać mieszadełkom, to znaczy zachować we wszystkim zdrowy rozsądek i nie dać sobie zrobić wody z mózgu albo zabełtać błękitu w głowie, jak pisał klasyk. Nie wiadomo, czy plastik jest fantastik, czy nie jest fantastik. Wygląda na to, że nie jest fantastik. Mogę powiedzieć tylko, że był taki kiedyś sketch Kabaretu Moralnego Niepokoju, który niezwykle mnie puenta tego sketchu rozbawiła. Robert Górski i Mikołaj Cieślak są tutaj częstymi gośćmi. Akurat oni w tym sketchu grali. I puenta tego sketchu była, że ludzie się zastanawiali, co po nich zostanie i mówią, no nic po nas nie zostanie, nic. Ale te plastikowe torebki, które tutaj wyrzuciliśmy właśnie w lesie, to będą jeszcze istniały przez 100 milionów lat. Après nous, le déluge. Często Stanisław Bareja używał cytatów z francuskich klasyków, filozofów, wielkich wodzów. Po nas choćby potop. Nie możemy żyć w zgodzie z taką filozofią, bo po nas przyjdą następni i kto wie, jeśli wierzyć w reinkarnację, to może to będziemy my. To ja może powiem, dlaczego w ogóle o tym temacie wspominam akurat dziś, bo powstał taki raport jednej z wielkich firm doradczych, która policzyła, jak to będzie wyglądało i kto za to zapłaci. No więc oczywiście, kto za to zapłaci? Pan za to zapłaci, ja za to zapłacę. Kto? Społeczeństwo. Tak, i teraz chyba musimy zagrać tę piosenkę, której nigdy na tej antenie nie było i myślę, że już nigdy jej na tej antenie nie będzie, ale okazja jest naprawdę wyjątkowa. Przez te oczy zielone. Otóż, szanowni państwo, szanowny panie Olafie, już wkrótce, już od piątku w Białymstoku, na jednym z osiedli, ozdobi to osiedle, chciałem powiedzieć, będzie straszył, ale nie, będzie, ozdobi to osiedle. Wielki mural, gigantyczny mural, którego bohaterem jest Zenek Martyniuk. Dodam, że w tle za Zenkiem Martyniukiem, który ma gitarę, tło jest pstrokate, ja widziałem projekt, są też żółte słoneczniki oraz zapis nutowy tego właśnie hitu grupy Akcent Przez Twe Oczy Zielone oraz jest do tego jeszcze, uwaga, napis Król Disco Polo. Jeżeli pan spodziewał się po mnie, że dołączę do chóru prześmiewców, to muszę pana rozczarować. Uważam, że mówi pan Zenek, rozumiem, że się znacie. Znamy się, tak. Tak, no to ja będę mówił pan Zenon, zgodnie ze stanem faktycznym. Nigdy nie miałem przyjemności. Jest na pewno ważną postacią pewnego nurtu muzyki, rozrywkowej niewątpliwie, który to nurt ma swoich licznych zwolenników, wielbicieli. I to jest coś, co należy uszanować. A ponieważ od lat walczę o to, żeby na przykład w filmie albo w teatrze mieć szacunek dla różnych nurtów i nie wykluczać się nawzajem. To znaczy, jeśli ktoś uprawia sztukę wysoką, jeśli ktoś robi ambitne, festiwalowe, kameralne filmy, które obliczone są na uznanie krytyków, a nie publiczności, to niech robi. Niech robi je jak najlepiej, ale jednocześnie niech nie potępia, czy nie wyklucza tych, którzy robią solidną, komercyjną, rozrywkową produkcję. Tak samo będę myślał i mówił w tej sprawie. Pan Zenon Martyniuk, jako przedstawiciel pewnego nurtu, posiadający wielu zwolenników i niewątpliwie dla tego nurtu oraz swojej ziemi zasługi, zasługuje właśnie na szacunek. To ja powiem, jakie jest jeszcze uzasadnienie. Artysta zrobił dla reklamy regionu więcej niż niejedna kampania promocyjna. Jego dorobek artystyczny jest znany Polakom od Bałtyku do Tatr. Zagraniczna Polonia również go uwielbia, a sam Zenek to człowiek bardzo autentyczny, nikogo nie udaje od początku swojej kariery. I to są inicjatorzy z takiej grupy Nienormalny Białystok. Inicjatywę wsparł również Urząd Marszałkowski, a sam wielki, gigantyczny, kolorowy mural wykona Rafał Roskowiński, znany bardzo artysta, właśnie twórca takich murali, który wcześniej na przykład wykonał Jana Pawła II, mural wielki, i Lecha Wałęsy w Gdańsku widziałem. Także no naprawdę towarzystwo zacne. Ja myślę, że Jednak zupełnie serio mówiąc, to Zenek mógł mieć też pomnik kiedyś, bo ja widziałem taki pomnik w miejscowości Polignano Amare, która jest rodzinną miejscowością Domenico Modugno, i ten pomnik gra. I wtedy ten pomnik co powinien grać? Przez te oczy. Ale to jeszcze nie koniec. Chciałem powiedzieć ciekawostkę na temat Rafała Roskowińskiego, autora. Otóż on, o czym pewnie nikt nie wie, albo mało kto, zagrał w moim debiutanckim filmie Sztos, jednego z przybocznych Leona Niemczyka, w tak zwanej sekwencji mazurskiej, dziejącej się wokół restauracji Leszcz. I ciekawostką jest, był wówczas początkującym malarzem, teraz jest uznanym artystą. Ciekawostką jest to, że w sekwencji przed wejściem do restauracji gra Rafał Roskowiński, teraz już mogę powiedzieć po tylu latach, w sekwencji po wyjściu z restauracji gra Rafał Roskowiński, a w środkowej sekwencji, czyli w samej restauracji, niestety nie mógł, inne obowiązki nie pozwoliły mu przyjechać, więc gra dubler. No to może ktoś będzie chciał sobie uważnie obejrzeć ten fragment filmu. Pozdrawiam pana, chyba już profesora, a na pewno doktora Roskowińskiego. Ja mam nadzieję, że w następnym filmie Rafał Baszenki zagra Zenek Martyniuk. Ja bym chciał to zobaczyć. To może być bardzo ciekawe. A żywy, śpiewający, no może nie żywy, ale śpiewający pomnik mamy też u nas na Pradze. Nie tylko w miejscowości rodzinnej Domenica Modugno. Jest prawdziwa warszawska kapela i ona gra, kiedy się wyśle SMS-a. I to nie jest utwór przez twoje oczy zielone. 3 po 3. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Toshiba za 1599 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 6A Dual SIM za 399 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W Mediamarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie teraz minęła 18:31. Jeśli Państwo pozwolą, wrócimy do maila, który dzisiaj dotarł na moją skrzynkę z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o to, że nadchodzą wiosenne przymrozki. Taki zresztą tytuł tego maila. W ciągu najbliższych dwóch nocy na przeważającym obszarze kraju, taka jest treść tego maila, będzie pogodnie, ale z temperaturą poniżej 0 stopni. Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 do 0, lokalnie spadki nawet do minus 4. Dodatnia temperatura utrzyma się tylko na południu kraju. Tam od plus 1 do plus 4. Trójka. Program trzeci. A w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś moim gościem jest przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, pan Marek Kowalski. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam pana. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że w ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowe regulacje odnoszą się przede wszystkim do transportu taksówkowego. Uwzględniają one system zamawiania transportu przez aplikację mobilną. Wcześniej przepisy nie regulowały tego rynku. Nowelizacja likwiduje na przykład też konieczność egzaminu z topografii miasta. Obniża też koszty uzyskania licencji dla kierowcy. No i się zaczęło. Dzisiaj już drugi dzień protestu taksówkarzy. Twierdzą stanowczo i są zdecydowani. Stop nielegalnym przewozom i tutaj, no, czytaj, nie dla takich firm jak między innymi Uber. Znaczy, po pierwsze, nie bardzo rozumiem, dlaczego taksówkarze protestują przeciwko obniżeniu kosztów licencji i likwidacji egzaminu z topografii. Powiedzmy sobie szczerze, urbanizacja miast następuje w tej chwili tak szybko, że jestem w stanie się założyć o każdą kwotę, że gdyby dzisiaj któregokolwiek z taksówkarzy zaprosić na ponowny egzamin z topografii, mógłby go nie zdać. Mhm. Zresztą najlepszy dowód, że pewnie pan redaktor również korzysta z taksówek, większość taksówkarzy jeździ z aplikacją i sprawdza sobie, w którym kierunku ma jechać, bo nie zna wszystkich ulic. Warszawa jest zbyt dużą aglomeracją na dzień dzisiejszy. To po pierwsze. Po drugie, no niestety, jedno jest prawdą, że w żadnym państwie rządy nie były przygotowane na wprowadzenie nowych rozwiązań innowacyjnych w transporcie miejskim. Rzeczywiście pojawiły się takie firmy jak Uber, pojawili się pośrednicy, którzy łączą klienta z przewoźnikiem i w oparciu o aplikację można taką usługę przewozową zamówić, można w przypadku wsiadając do samochodu od razu zaakceptować cenę, za którą jadę i śledzić całą trasę. To jest bardzo wygodne i bardzo bezpieczne. Ja słyszałem zarzuty taksówkarzy, że korzystanie z Ubera jest niebezpieczne. Nieprawda. Przecież nawet jeżeli dziecko wysyłam do szkoły Uberem, to na moim telefonie widzę, jak to dziecko się przemieszcza, widzę, czy wysiada w szkole i czy do niej wchodzi. Więc sam sposób rozwiązania jest bardzo dobry. Przyznać muszę, że rząd mierzył się dość długo z tym. Ta wersja, która w tej chwili jest projektu, jest to wersja 10, jeśli się nie mylę. No bo to nie pierwszy protest przecież przeciwko temu Uberowi, prawda? Tak, jest to nie pierwszy protest, ale ja uczciwie mówię, w wielu państwach rządy się mierzą z podobnymi problemami. W Pradze to zostało unormowane, w Czechach. Ale są też państwa, gdzie to jest zakazane. Są państwa, gdzie jest to zakazane. Są państwa, gdzie to zostało połowicznie rozwiązane, a są państwa, gdzie to zostało rozwiązane w całości. No, Czesi poszli na tak zwaną małą licencję dla tych przewoźników i jakoś sobie radzą. W Londynie były protesty, ale nadal Uber funkcjonuje w Londynie. Natomiast jedno trzeba powiedzieć. Uber był prekursorem i rzeczywiście był kołem napędowym rozwoju. I nawet ci, którzy nie lubią Ubera, nie mogą powiedzieć, że było inaczej, ponieważ dzisiaj już w oparciu o aplikację jeździ wiele firm. Jeździ iTaxi, jeździ MyTaxi, jeździ część innych korporacji taksówkowych. W związku z tym ja nie rozumiem, co jest celem protestu. No, podstawowy też argument taksówkarzy jest taki, że są nierówno traktowani, prawda? Że... Ja to rozumiem. Natomiast nie rozumiem, dlaczego protestują przeciwko projektowi, który wyrównuje te szanse. No, w ramach projektu uregulowano wreszcie kwestię pośrednictwa przy przewozie. To było nieuregulowane i tu mają rację, tak? Ale to zostało uregulowane, więc wypada się cieszyć, a nie przeciwko temu buntować. Wymóg licencji mamy dla wszystkich świadczących usługi. W tej chwili każdy, który będzie jeździł, tą licencję będzie musiał posiadać. Mamy licencję na pośrednictwo i mamy realne kary za naruszenie tych praw. W związku z tym warunki, o których mówią taksówkarze w tej chwili, to znaczy zablokowanie aplikacji, co jest niemożliwe, no bo to ani prawo unijne, ani prawo polskie. Właśnie to pytanie, nie pozwala. Czy z punktu widzenia prawnego można zablokować aplikację? To jest absolutnie niemożliwe, tak? To jest absolutnie niemożliwe. I druga kwestia, chodzi o to, żeby używać taksometrów. No, bardzo przepraszam, każdy z państwa jest klientem taksówki, klientem przewoźnika. No, ja wolę wsiąść do samochodu, wiedzieć, za jaką kwotę będę przewieziony z punktu A do punktu B, a nie liczyć na to, że taksometr pokaże tyle, czy więcej, czy mniej. Czy pojadę trasą najkrótszą, czy zostanie zafundowana mi wycieczka po Warszawie między lotniskiem Chopina na przykład, a dworcem centralnym. No ale to nie można generalizować, prawda? Absolutnie nie można generalizować, dlatego że tam, gdzie są ludzie, tam są błędy i pomyłki. Są uczciwi i bardzo uczciwi taksówkarze, ale nie można też powiedzieć, że wszyscy, którzy pracują w korporacjach korzystających z aplikacji takich jak Uber, że oni są nieuczciwi. Nieuczciwi ludzie wszędzie się zdarzają, natomiast sama aplikacja i pomysł Ubera jest taki, że ogranicza ingerencję i możliwości bycia nieuczciwym. Dlatego, że po każdym przejeździe jest wystawiana faktura. Więc gdyby państwo nawet chciało kontrolować kierowców pracujących dla Ubera, to w każdej chwili może zrobić tak zwaną kontrolę krzyżową, pewnie wszyscy wiedzą, o czym mówię, czyli sprawdzić fakturę w Uberze i sprawdzić fakturę u kierowcy. No, ale panie przewodniczący, taksówkarze po prostu walczą o swoje miejsca pracy. Przewoźnicy, którzy pracują dla Ubera, też walczą o swoje miejsca pracy. No niestety, rynek zawsze będzie się nasycał. Ja osobiście jestem wolnorynkowcem i nie widzę powodu, żeby w jakikolwiek sposób to ograniczać. Taksówkarzom, którzy mieli większe koszty, te koszty ograniczono w tej chwili, bo obniżano koszty licencji. Taksówkarze mają swoje przywileje, których nie posiadają inni przewoźnicy, to znaczy buspasy i możliwość zabierania klientów z postojów. Więc te przywileje są jednak mimo wszystko dla taksówkarzy. Natomiast oczywiście trzeba szukać innych rozwiązań, ale to nie znaczy, że mamy zahamować rozwój, dlatego że komuś się tak akurat podoba, no bo jest osadzony w pewnych realiach jeszcze, przepraszam za określenie, ale niestety rodem z PRL-u, tak. Jakie jest w takim razie dobre wyjście z tego impasu? Ja uważam, że projekt przygotowany przez rząd jest bardzo dobrym wyjściem. To jest projekt, który rzeczywiście rodził się w bólach. Było wiele konsultacji tego projektu. Uczestniczyli w tych konsultacjach również taksówkarze. I oczywiście to nie jest idealny projekt, tak? Ale jest to taki złoty środek, który powinien jednak zadowolić większość ze stron. Ja naprawdę jeszcze raz podkreślam. Nie rozumiem kogoś, kto mówi, że obniżono mi koszt licencji, a ja tego nie chcę. Jakoś to jest takie Jutro spotkanie w Centrum Dialogu Społecznego. Będą jakieś owoce? Jeżeli taksówkarze przyjdą z realnymi projektami, bo na dzień dzisiejszy jeszcze do tej pory taksówkarze żadnego projektu nie położyli, tak? Mają zastrzeżenia, natomiast nawet nie wyartykułowali do końca swoich uwag, poza tymi trzema, które wymieniłem, czyli taksometr, blokowanie aplikacji i rozliczenie i licencja, tak? Mhm. Więc ja absolutnie zgadzam się z tym, że niekaralność powinna być i jest w ustawie. Licencja dla wszystkich powinna być i jest w ustawie. Ubezpieczenie powinno być i jest w ustawie. Więc większość tych rzeczy, które poruszają taksówkarze, została w tej ustawie rozwiązana. Natomiast jeżeli jeszcze mają jakieś uwagi taksówkarze, to być może rząd się nad nimi pochyli. Ja rządu nie reprezentuję. No tak. Ja mogę ocenić tylko i wyłącznie projekt ustawy, który widzę. Ten projekt oceniam pozytywnie. Mam do niego też uwagi. Ale to pewnie byłoby źle, gdybym ich w ogóle nie miał, no bo pewnie też byśmy chcieli, żeby ta swoboda i deregulacja była głębsza, tak? Ale wiemy, że nie wszystkie zawody można zderegulować. Ja też rozumiem, że taksówkarze nie mogą w tej chwili przeżyć szoku w postaci deregulacji. Coś czuję, że będziemy do tego tematu jeszcze wracać niejednokrotnie. Teraz musimy już niestety kończyć naszą audycję. Gościem był przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, pan Marek Kowalski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Mazolewski i Porter w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. O tej sprawie w programie trzecim informowaliśmy jako pierwsi. W ubiegłym tygodniu warszawski sąd rejonowy zdecydował, że Rosjanin, który wywiózł swoje dzieci ze Szwecji, a wcześniej zabrał z muzułmańskiej rodziny zastępczej, może, przynajmniej na razie, zostać w Polsce. Czemu mężczyzna zdecydował się na tak desperacki krok? Zapraszam do wysłuchania reportażu Marcina Pośpiecha pod tytułem Prawo Denisa. Dla 39-letniego Denisa Lisowa i jego rodziny wyjazd do Szwecji z Rosji miał być początkiem nowego, lepszego życia. Decyzję o emigracji podjęli 7 lat temu, kiedy na świecie była już najstarsza córka małżeństwa, obecnie 12-letnia Sofia. Rok po przeprowadzce z położonego na Dalekim Wschodzie Władywostoku w okolice Göteborga na świat przychodzi Serafina, która teraz ma 6 lat. 2 lata później rodzi się trzecia córka, Alisa. Mówi Denis Lisow. Nie, no, конечно, ja był z семьёй i все było нормально. Żyliśmy jak wszyscy. Miałem rodzinę, żonę, dzieci, pracę. Powoli układaliśmy sobie życie. Nie mieliśmy poważnych problemów. Początki życia na obczyźnie. Wiadomo, są trudne, ale tak jest w przypadku każdego imigranta. Ja byłem szczęśliwy. Najważniejsze osoby były przy mnie, czyli żona i trójka dzieci. I to się liczyło. A tak, w принципе, ja był szczęśliwy, miałem trójkę dzieci. Skandynawski sen rosyjskiej rodziny skończył się 2 lata temu, kiedy żona mężczyzny poważnie zachorowała psychicznie. No tak, po состоянию супруги. No tak, chodziło o zdrowie psychiczne mojej żony. Od tego wszystko się zaczęło. To był początek. Służba socjalna, oj, ciężko się o tym mówi. Kilka razy już opowiadałem, jak te służby pracują. Co do pańskiego pytania. Po prostu szwedzcy pracownicy socjalni stwierdzili, że żona nie może wypełniać domowych obowiązków jako matka. Taki podobno otrzymali sygnał i zaczęli wnikliwie się temu przypatrywać. Ale na przypatrywaniu się działania szwedzkich służb się nie skończyły. Te, nie uprzedzając ojca, podjęły radykalne kroki. No, конечно, ja все помню, я знаю, там, да. Doskonale pamiętam ten dzień, kiedy przyszli po dzieci. Wszystko pamiętam. Tamtego dnia byłem w pracy, a pracownicy socjalni, wykorzystując moją nieobecność, przyszli do domu i zabrali dzieci. Po wszystkim dostałem wiadomość, że dziewczynki są w nowej rodzinie adopcyjnej. Powiedzieli, że ze względu na problemy rodzinne urząd podjął taką i taką decyzję. Gdybym wtedy był w mieszkaniu, nie pozwoliłbym, by ktokolwiek odebrał mi dzieci. Sytuacja wynikła, da. No, w ogóle mogę powiedzieć, że mnie rядом nie było na ten moment. Służby socjalne nie wysłuchały argumentów ojca. O zdanie nikt nie pytał też jego córek. Dziewczynki, które są chrześcijankami, trafiły do muzułmańskiej rodziny zastępczej, mieszkającej ponad 120 kilometrów od ojca. Co ciekawe, Rosjaninowi nie odebrano lub nawet nie ograniczono praw rodzicielskich. O potwierdzenie tej informacji poprosiliśmy radcę Wydziału Konsularnego Federacji Rosyjskiej w Polsce, Władysława Wybornowa. Ten ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich? Nie. Z tej informacji, którą my posiadamy od naszych kolegów z Konsulatu Generalnego z Göteborgu, nie. My jesteśmy twardo nastawieni na to, żeby dzieci nie byli podzieleni z ojcem. No i będziemy dalej walczyć o to, żeby byli razem. Jeszcze w Szwecji ojciec dziewczynek też nie składał broni. Wielokrotnie występował o zmianę decyzji służb socjalnych bez efektu. Nie, no to конечно, co to było, no. Oczywiście, że się odwoływałem, ale prawdę mówiąc, niewiele to wniosło. Według pracowników socjalnych choroba żony dyskwalifikowała ją z wychowywania dzieci. Służba socjalna samodzielnie podjęła taką decyzję. Odwołaliśmy się od tej decyzji, ale bezskutecznie. Na mnie ani внимания nie stawili w ogóle. Skąd taka decyzja szwedzkich władz? Próbowaliśmy to ustalić. Ambasada Szwedzka. Dzień dobry pani, Marcin Pośpiech, program Trzeci Polskiego Radia. Ja chciałbym uzyskać jakiś komentarz, czy to ze strony władz tutaj szwedzkich, nie wiem, konsula. My jako ambasada nie udzielamy informacji w tej sprawie, natomiast mogę pana odesłać do biura prasowego szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam może pan zadać to pytanie. Oni są tą instancją, która może odpowiedzieć na jakieś pytanie w tej sprawie. Kierując się tą radą, wystąpiliśmy z zapytaniem do szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przesłanym trójce mailu rzecznika resortu czytamy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych posiada wiedzę na temat tej sprawy, ale nie jest w stanie wypowiadać się na jej temat ani udzielać dalszych informacji. W Szwecji Denisowi Lisowowi przysługiwały 2 6-godzinne widzenia z córkami w miesiącu. Odwiedzał je regularnie przez ponad 1,5 roku. No, решение я всегда об этом. Cały czas myślałem o dzieciach, o tym, żeby były przy mnie i w ogóle o całej naszej sytuacji. Wiedziałem, że czas ucieka i coś trzeba zrobić. Nie mogłam zwlekać i pozwolić dziewczynkom dorastać w innej rodzinie. To przecież moje dzieci. To moje dzieci. Ja czytałem do sich pór, że... Czytałem nieraz o tym, że pracownicy socjalni oddają dzieci do obcych ludzi i one już nie wracają do swojego domu. Dlatego postanowiłem, że muszę odzyskać dzieci. To przecież ja jestem ich ojcem. Przecież to moje dzieci. Bez przyczyny. Lisow decyduje. Dziewczynki nie wrócą już do rodziny zastępczej. No, ja nie to, że prям tam planował, конечно, to u mnie... Szwedzkie media pewnie piszą, że je porwałem, ale to moje dzieci. Pracownicy nie mieli prawa mi ich odbierać. Siedziałem w domu i myślałem, jak być z dziewczynkami. Nie mogłem się pogodzić z tym, co mnie spotkało. Pracownicy socjalni po prostu sobie weszli do domu i zabrali moje dzieci. I wyszli, jakby nigdy nic. Wymyśliłem, co i ja powinienem zrobić. To samo. Pojechać, zabrać dzieci i uciec. Rosjanin kupuje bilet lotniczy do Moskwy przez Warszawę, ale Szwedzi reagują błyskawicznie. Rodzina zastępcza zgłasza porwanie dziewczynek. Na lotnisku Chopina polska Straż Graniczna zatrzymuje ojca z córkami. Informacje o nich są już w systemie informacyjnym strefy Schengen. Na miejscu pojawia się też szwedzki opiekun dziewczynek, 36-letni Mohamed Atje, w towarzystwie kuzyna. Domaga się natychmiastowego oddania dzieci. Dochodzi do konfrontacji. Na miejscu był pełnomocnik Denisa Lisowa, mecenas Bartosz Lewandowski. Widziałem najstarszą dziewczynkę, która dosyć znienacka zobaczyła jednego z panów. Ona wpadła w pewną histerię, bała się na pewno tego mężczyzny. No, dosyć długi czas trzeba było ją uspokajać, że nie może po prostu jej ten mężczyzna zabrać. Ona jest bardzo też za swoim tatą. Co w tej sytuacji? Strona polska gra na czas. Dzieci wraz z ojcem zaprowadzone są na komisariat tuż przy lotnisku. Tam trafiają pod opiekę podkomisarz Justyny Gwiazdy-Waś. Jestem funkcjonariuszem policji od 14 lat. Zawsze kierowałam się w swojej pracy etyką zawodową policjanta oraz takimi podstawowymi wartościami moralnymi każdego człowieka. Sumienie w pierwszym momencie nie pozwalało mi na to, abym mogła zabrać ojcu dzieci, o które walczy. Zaczęłam się bardziej tutaj jakby pochylać nad tą sprawą. Jakie on wrażenie na pani zrobił? Ojciec dziewczynek, Rosjanin? Mam doświadczenie w policji 14-letnie. Widziałam różne zawiłe sytuacje rodzinne i powiem szczerze, że nie wydawało mi się, że to tata jest jakimś tatą dysfunkcyjnym i patologicznym. Ja widziałam naprawdę wielką walkę, wielkie zaangażowanie, wielką siłę i desperację w tym wszystkim. On był tak bardzo zdeterminowany i tak bardzo silnie przywiązany do tych dzieci, że on jej nie odstępował na krok. To nie jest zły ojciec. To na pewno nie jest w moim odczuciu zły ojciec. Nie mogę powiedzieć tutaj, że on jest jakimś dysfunkcyjnym ojcem. Był na pewno bardzo opiekuńczy. On naprawdę się nimi potrafił zająć. Był wyposażony w kredki, w blok. Dzieci rysowały, malowały, grały w karty, w zabawy. Ja widziałam nawet taki moment, kiedy on je usypiał do snu, bo tutaj właśnie dzieci nocowały w komisariacie. Mówił im jakieś po cichu w języku rosyjskim bajki. Mówił jakieś takie kołysanki, opowiadał. Te dzieci były w niego wtulone. Ten widok był naprawdę chwytał za serce. W ubiegłym tygodniu sprawa trafiła do warszawskiego sądu rejonowego. Na rozprawie pojawił się też szwedzki opiekun dziewczynek. Próbowaliśmy z nim porozmawiać, ale odepchnął mikrofon. How do you see this case? I'm not gonna say. You want comment on it? No. Why? I don't have anything to say. W czasie rozprawy mężczyzna nie był w stanie przedstawić żadnych dokumentów potwierdzających, że jest opiekunem dziewczynek. To fragment jego zeznań. Nie mam przy sobie żadnych dokumentów czy wyroków sądu. Zadzwonili do mnie przedstawiciele szwedzkiej służby socjalnej mówiąc, że dzieci zostały wywiezione z kraju, że są w Polsce i mam je odebrać w Warszawie. Przyjechałem do Polski tak jak stałem. W Szwecji powiedzieli mi, że doślą wszystkie dokumenty. Tylko tyle wiem. Miałem przyjechać do Warszawy po dzieci. Na pytania sądu odpowiadał też Denis Lisow. W czasie niejawnej części rozprawy zeznawały też jego córki. Z najstarszą z nich, 12-letnią Sofią, rozmawiała podkomisarz Justyna Gwiazda-Waś. Mieszkanie w rodzinie muzułmańskiej nie było dla niej komfortowe do końca z uwagi na jedzenie, na całą kulturę, na całą religię. Skarżyła się, że miała bóle żołądka. Wydaje mi się, że rozłąka po prostu z rodzicami negatywnie wpłynęła na jej system nerwowy, psychiczny i to się objawiło w ten sposób. Natomiast opowiedziała mi też o tym, że tej średniej siostrze zaczęły wypadać bardzo włosy. Stres po prostu. Stres, rozłąka z rodziną, z domem, bo nie jest to naturalna sytuacja, żeby dziecku 7-letniemu wypadały włosy. Pełnomocnicy Rosjanina wnioskowali, by mężczyzna mógł zostać w Polsce z córkami. Tego samego zdania był prokurator, a także przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Adam Chmura. Tutaj rzeczywiście mamy taką sytuację, że dziewczynki, które są obywatelkami rosyjskimi, dla których językiem głównym jest język rosyjski, które są chrześcijankami obrządku wschodniego, zostają powierzone rodzinie zastępczej, która języka rosyjskiego nie zna, która nie wyznaje tej samej religii co dziewczynki, no i która naturalnie nie jest tej narodowości co dziewczynki. Powstaje potężna luka i być może to właśnie zaważyło na tym, na co wskazywały dziewczynki, to znaczy na to, że było im bez ojca bardzo, bardzo źle. Sąd zdecydował, córki Denisa Lisowa do czasu rozpatrzenia jego wniosku o azyl w Polsce zostają z ojcem. Tak już po ogłoszeniu orzeczenia mówił drugi z pełnomocników Rosjanina, Babken Kanzadian. Dzisiaj finalnie tak naprawdę mamy ogromny sukces zarówno na gruncie oczywiście tutaj prawnym, ale przede wszystkim humanitarnym, dlatego że ta rodzina nie jest rozdzielona. Mówi najstarsza córka Denisa Lisowa, 12-letnia Sofia. Teraz ja czuję się... Teraz jestem o wiele spokojniejsza. Jestem zadowolona i szczęśliwa, bo w końcu jesteśmy razem. I wszystko się dobrze zakończyło. No może nie wszystko, ale najważniejsze, że jesteśmy razem. Czuję spokój i cieszę się. W duszy polechciała i... Koniecznie, ja всегда chciała... Moje marzenie się spełniło. Tata jest obok, jesteśmy razem. Od pierwszego dnia, kiedy trafiłam do rodziny, myślałam o tacie. Chciałam z nim być. Prosiłam, żeby po nas wrócił, żeby nas tam nie zostawiał. Chciała wrócić, mnie skuszne bez papy. Jak pan teraz widzi swoją tutaj przyszłość? Czy to będzie powrót do Rosji, czy pozostanie pan w Polsce? Tu chce pan budować swoje życie? No, teraz my żyjemy решение. Właśnie złożyłem dokumenty o azyl w Polsce. Wiem, że to dopiero pierwszy etap ubiegania się o pozostanie w kraju. Teraz wszystko zależy od decyzji sądu. Dalsze już obustrajować się normalnie. Potem oczywiście będą kolejne kroki, by tu pozostać. Szkoła i przedszkola dla dziewczynek, mieszkanie dla nas. Ja będę szukał pracy. Tak, żeby żyć. Jeszcze raz zbudować swoje życie od początku. Tu, w Polsce. Członem społeczeństwa danej strony, no Polsce. My się zmieści, to da, no dalsze chciałabym, żebyśmy już... Teraz to ja najbardziej marzę o tym, żebyśmy byli razem, żeby nikt nigdy nas nie rozłączył. A w przyszłości to chciałabym skończyć dobre studia, pisać piosenki. Chciałabym zostać piosenkarką. Popaść w jakąś studię, chciałabym zapisać swoje piosenki. Czy marzenie Sofii się spełni? Spełni tu w Polsce? Na razie strona szwedzka nie wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o wydanie dzieci rodzinie zastępczej. Był to reportaż Marcina Pośpiecha pod tytułem Prawo Denisa. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo teraz na Wielkanoc mamy dobre okazje. Do niedzieli jajka od Kurs Wolnego Wybiegu 9,99 za 20 sztuk, a twaróg sernikowy Prezydent 5,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a, Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J6 Plus. Czarny, ekran 6 cali, dual SIM. Teraz za jedyne 799. Smart TV Samsung 50 cali, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1590 zł. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus.com.